और जिन लोगों को किताब दी गई जुदा जुदा नहीं हुए मगर इसके बाद कि उनके पास वाज़े दलील आई।